पूर्व पक्ष कहा सिद्धार्थ वाक्य से, सिद्धार्थ परक वाक्य से कोई अर्थ ज्ञान होता नहीं, सिद्धांत उसको सब प्रमाण दिखाया कि अर्थ ज्ञान होता है, और मीमांसक लोग भी वो भी सिद्धार्थ वाक्य से मतलब अर्थ ज्ञान होता है ऐसे मानते हैं, जैसे निषेध वाक्य भी वो सिद्धार्थ का कथन करता है, किंतु वो भी मतलब सिद्धार्थ कथन करने पर भी वो प्रमाण है, इसी प्रकार के ब्रह्म परक वाक्य सिद्धार्थ कथन करने से भी स्वार्थ में प्रमाण होगा। जैसे सिद्धांत दूसरा दृष्टांत दिया कि रज्जु रियम नायम सर्प, ये वस्तु मात्र कथन होने पर भी ये स्वार्थ में प्रमाण है क्योंकि इससे प्रयोजन सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष कहा कि श्रुत ब्रह्मण जो ये श्रवण किया है उसको भी पूर्ववत संसारित हो, सिद्धांत कहा कि ऐसा नहीं है, यथावत पूर्ववत संसारित नहीं होगा, अगर पूर्ववत बिल्कुल ऐसा ही संसारित दिखेगा तो वेद प्रमाण से जो ब्रह्मात्मी का बोधन होता है जगत मिथ्यात्व निश्चय होता है ये सब वाक्य व्यर्थ होगा। आगे सिद्धांत कहा था कि शरीरादि अभिमानिनो दुख भयादि मत्वम दृष्टमिति, शरीरादि में जिसको अभिमान है उसको जैसे दुख भयादिवान दिखता है, इसी प्रकार की वेद प्रमाण से ब्रह्मात्म ज्ञान होने पर दुख भयादि मिश्रित दुख भयादिमान वो ऐसे होगा नहीं। नहीं आगे मूल भाष्य में नहीं धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमान निमित्तो धनापहार निमित्तम धनाभिमानिनो, नहीं धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहार निमित्तम दुःखं दृष्टमिति तस्यैव प्रव्रजिनस्य धनाभिमान रहितस्य तदेव धनापहार निमित्तम दुःखं भवति। नहीं का अन्वय बाद में लेंगे। धनिनो गृहस्थस्य, धनी और गृहस्थ, धन अभिमान, धन अभिमानिन मैं धनी हूँ इस प्रकार के जो अभिमान करता है उसका धन अपहार निमित्तम दुखम दृष्टम, धन अगर अपहार हो गया चोरी हो गया तो उसको दुख होता है ये देखा गया। इति ऐसे होने पर भी तस्यैव वही धनी का प्रव्रजिनस्य जब वो संन्यास ले लिया तब धन अभिमान रहितस्य अभी धन मेरा है इस प्रकार के उसको अभिमान नहीं है तदेव धनापहार निमित्तम दुख नहीं भवती, नहीं का उन्हें ले लेंगे। तो जो संन्यास ले लेने के बाद वो धन का अपहार हो गया वो सब मतलब सूचना से उसको धन अपहार निमित्त दुख उसको नहीं होगा। दूसरा दृष्टांत देते हैं नच कुंडलिनः कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम इति तस्यैव कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्वाभिमान रहितस्य तदेव कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम भवति। कुंडलिनः कुंडली वाला कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम, तो मैं कुंडली हूँ इस प्रकार के सुख उसको होता है। तस्यैव जब वो कुंडल वियुक्त हो गया, कुंडल वियुक्त हो गया अर्थात कुंडल से अभिमान रहित हो गया, कुंडल जब त्याग कर दिया तदेव कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम, कुंडलित में हूँ इस प्रकार की अभिमान जैसे जो सुख पहले होता था अभी जब वो स्वतः उसको त्याग कर दिया तब वो सुख उसका नहीं होता है, अभिमान जब छूट जाता है फिर तजन्य सुख दुख नहीं होता है। टीका में ब्रह्माहम इति साक्षात्कार विरोधात् अत्र उचिता चाहिए, पहले हो गया था वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्। आगे तत्वविदो जीवन मुक्तौ मानम आह, तत्वविदः तत्वज्ञानी का जीवन मुक्ति अवस्था होती है उसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में तदुक्तम श्रुत्या, चांदोग्य श्रुति है अशरीरम वाव संतं न प्रिया प्रिय स्पृशतः, इसका पूर्व वाक्य है न वे सशरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति, सशरीर से सतः शरीरवान होते हुए प्रिया प्रियो अपहति हान न अस्ति, शरीर के साथ आदात्मी है तो प्रिया प्रिय का अपहति नहीं है। आगे ये वाक्य है अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, अशरीर हो जाएगा तो फिर प्रिया प्रिय ये स्पर्श नहीं होगा, अशरीर अर्थात शरीर में सब मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर लेकर के प्रिया प्रिय, तो उसमें अधिक भी सूक्ष्म शरीर मन को लेकर के प्रिया प्रिय। जब ये मन का साथ अर्थात अपना भेद निश्चय हो गया, मन का मिथ्यात्व निश्चय हो गया, फिर मन का कोई परिवर्तन लेकर के सुख दुख अनुभव नहीं करेगा। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि जीव तो अशरीरत्व विरुद्धम, इधर कहते हैं कि जीव जीवन मुक्त कहते हैं, तो जीव तो अशरीरत्व ये विरुद्ध है, तो जब तक जीवन है तो शरीर रहेगा ही। आप अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रिय न स्पृश तो कैसे कह दिए, जब तक जीवन है शरीर रहेगा। तो इसके लिए भाष्य में कहते हैं पूर्व पक्ष शंका दिखाता है, शरीरे पतिते अशरीरत्व स्यात् न जीविते इति चेत्। शरीर जब चला गया विदेह मुक्ति है तो ठीक है, और जब तक जीवन है ये कैसे अशरीर हो जाएगा। न जीवित इति चेत् सिद्धांत कहता है कि न जीवते न जीवते न जीवत मतलब षष्ठी न जीवत, हाँ ठीक है षष्ठी न जीवत न जीवत इति चेत् अर्थात जीवित अवस्था में ये नहीं होता जीवत सतरंत जीवत इति चेत् न। सिद्धांत कहता है कि न स शरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्, मिथ्या ज्ञान से ही स शरीरत्व, क्योंकि स शरीरत्व शरीरेण सह ये तो केवल अभिमान मात्र है। तो स्वप्न में भी स्थूल शरीर के साथ अभिमान नहीं रहता है, सुसुप्ति में जाने से सूक्ष्म शरीर के साथ भी अभिमान नहीं है, इसलिए मिथ्या ज्ञान यही निमित्त है स शरीर बनने के लिए। तो जो मिथ्या ज्ञान से जो आरोप हुआ है, मिथ्या ज्ञान जो है तो ये यहाँ मिथ्या चतत अज्ञानम च, मिथ्या अज्ञान है ये निमित्त है स शरीर होने के लिए, और जो मिथ्या जो अज्ञान है वो ज्ञान से जो नाश हो जाएगा तब स शरीर तो नहीं रहेगा। नहीं आत्मन शरीरात्माभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा अन्यतः स शरीरत्व शक्यम कल्पयितुम्। आत्मन शरीर आत्मा अभिमान लक्षण, शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार की अभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम, ये मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा मुक्त्वा त्यक्त्वा बिना, इसी प्रकार की मिथ्या ज्ञान के बिना अन्यतः स शरीरत्व न शक्य कल्पयितुम्। मिथ्या ज्ञान से ही स शरीरत्व, और मिथ्या ज्ञान मुक्त्वा त्यक्त्वा मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके शरीरत्व अन्य कोई भी उपाय से आत्मनः न शक्यम कल्पयितुम्। पहले दे दिया आत्मनः, आत्मनः न पहले आया था, शक्यम कल्पयितुम्, आत्मा स शरीर है ये केवल कल्पना करने का एक ही उपाय है मिथ्या ज्ञानम मिथ्या चतत अज्ञानम च। टीका में आत्मनो देह संबंधस्य भ्रांति प्रयुक्तत्वात् तत्वधिया तन्नाश रूपम अशरीरत्वम जीवतो युक्तम इत्याह। आत्मनो देह संबंधस्य, आत्मा में जो देह का संबंध ये भ्रांति प्रयुक्तत्वात्, भ्रांति अर्थात ये विपर्य अज्ञान होने से आगे ये विपर्य होगा भ्रम होगा, देह के साथ संबंध करेगा, पहले कारण शरीर है तभी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ संबंध करेगा। तो ये आत्मा का जो देह के साथ संबंध ये भ्रांति प्रयुक्त, देह के साथ अर्थात सूक्ष्म और स्थूल, तो ये भ्रांति प्रयुक्त, भ्रांति अर्थात भ्रम, भ्रम कहने से ये कार्य है, उसका कारण हो गया अज्ञान, पहले अज्ञान आगे फिर विपर्य, तो विपर्य हो गया स्थूल सूक्ष्म देह के साथ संबंध। और तत्व दिया तन्नाश रूपम, तत्व ज्ञान होने से भ्रांति का नाश हो गया, तन्नाश रूपम अशरीरत्वम, फिर ये ब्रह्म ज्ञान नाश हो गया तो फिर अशरीर हो गया, अशरीरत्वम जीवतो युक्त, जीवत अर्थात जीवित अवस्था का, तो जीवन मुक्त का अशरीरत्वम युक्त जीवत षष्ठी। भाष्य में कह दिया न स शरीरत्व से मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्। आगे टीका में असंगात्म रूपम तु अशरीरत्वम तत्वधिया जीवतो व्यज्यते इत्याह। असंग आत्म रूप, आत्मा असंग है, इसका जो ये स्वरूप है तो अशरीरत्व आत्मा अशरीर है, ये तत्व धिया जीव तो व्यज्यते, तत्व ज्ञान से जीवन मुक्त का ये व्यज्यते केवल प्रकट हो जाता है, वो तो वास्तविक स्थिति है ही, ये प्रकट हो जाता है, निश्चय हो जाता है। भाष्य में नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वाद इति अवोचाम, ये जो हमारा वास्तव स्वरूप है नित्यम अशरीरत्वम, तो ये अशरीरत्वम ये क्यों है, कहते हैं अकर्म निमित्तत्वाद, कर्म निमित्तम यस्मिन यस्मिन अर्थात सशरीरत्व, तो कर्म होने से आगे सशरीरत्व ऐसा माना जाए, मतलब दूसरे लोग ऐसा कहते हैं, तो ये जो सशरीरत्व होने के लिए चाहे कर्म हो सकता है, किंतु अशरीरत्व ये कर्म निमित्त नहीं, तो उसका स्वाभाविक रूप है, न कर्म निमित्त इति अकर्म निमित्त, अशरीरत्व अकर्म निमित्तत्वात् अर्थात ये कर्म निमित्त नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप है इति अवोचाम ऐसा हम कहें। टीका में देहात्मनो संबंध सत्य इति शंकते, पूर्व पक्षी कहता है कि देह आत्मा का जो संबंध है ये वास्तव है, ये सत्य है, हेतु दिखाता है उसके लिए। भाष्य में तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम शरीरत्वम इति चेत, तत्कृत अर्थात देहकृत, देह के द्वारा जो धर्माधर्म होता है ये धर्माधर्म ही निमित्त बन जाएगा सशरीरत्वम होने के लिए, तत्कृत देहकृत आत्मकृत, अच्छा आत्मकृत आत्मकृत धर्माधर्म आत्मनः सशरीर, मतलब टिप्पणी दी है उसके ऊपर क्या, आत्मकृत दिया हिंदी अर्थ में, आत्मा का किया हुआ, अच्छा ठीक है, अगर न्यायिक होगा तो वो कहेगा आत्मा में कृति होने से आगे कर्म होगा, विहित कर्म होगा, विहित कर्म से धर्माधर्म होगा, ऐसे लिया जाएगा। बड़े महाराज जी लिखे हैं ना इसलिए, किंतु शायद इसमें दिया है देह कृत, ऐसा कुछ हमारे लिए कहेंगे, तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम तत्कृत, तत्कृत देहात्मनो संबंध देहात्मनो शरीर संबंध से असिद्धत्वात् धर्माधर्मयोः आत्मकृतत्व सिद्धेभाविभाषिणः, अच्छा आत्मकृतत्व सिद्ध दिया है, ठीक है तब आत्मकृतत्व हो जाएगा, आत्मकृतत्व अर्थात आत्मा में कृति होने से आगे विहित कर्म करेगा, तो विहित कर्म न एक लोग उसी प्रकार कहेंगे, तो विहित कर्म करेगा और विहित कर्म होने से आगे उसे धर्माधर्म हो जाएगा, तो सही ठीक है। तो आत्मकृत धर्माधर्म निमित्तम सशरीरत्वम इति चेत, यहां तक होने से टीका में तन्नासार्थम कार्य अपेक्षा इति भाव, तन्नासार्थम अर्थात देह का साथ देह और आत्मा का ये जो संबंध हुआ है, तो ये आत्मकृत जो धर्माधर्म उस धर्माधर्म के चलते आत्मा का अभी शरीर के साथ संबंध हो गया, तो ये जो आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो गया ये संबंध को नाश करने के लिए अभिकार्य की आवश्यकता है। आगे टीका में आत्मनः शरीर संबंधे जाते धर्माधर्म उत्पत्ति ही, आत्मा का शरीर के साथ संबंध होने पर ही धर्माधर्म उत्पत्ति होगी, शरीर नहीं है तो धर्माधर्म नहीं बन पाएंगे। तस्य तस्याम सत्याम संबंध जन्म इति अनुन्याश्रयाद एकस्य असिद्ध्याद इति अस्य अपि असिद्धि स्याद इति परिहरते सिद्धांते, तो सिद्धांति का कहना है आत्मा का शरीर के साथ संबंध होने पर धर्माधर्म की उत्पत्ति होगी, और धर्माधर्म की उत्पत्ति होने पर तस्याम सत्याम धर्माधर्म की उत्पत्ति होने से आगे धर्माधर्म के चलते आत्मा का शरीर के साथ संबंध होगा। भाष्य में कहा तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम शरीरत्व सशरीरत्व होने से अनन्याश्रय दोष हुआ, शरीर संबंध होने से धर्माधर्म, धर्माधर्म होने से शरीर संबंध, ये अनुन्यासयाद एक असिद्धिया द्वितीय से अपनी असिद्धि, अनुन्याश्रय कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते स्याद इति परिहरति सिद्धांते, इसका परिहार करता है भाष्य में। सशरीरत्वम् इति चेत् न शरीर संबंधस्य असिद्धत्वात् धर्माधर्मयोर आत्मकृतत्व असिद्धे है। शरीर संबंध आत्मा के साथ ये सिद्ध नहीं होने से धर्माधर्म ये आत्मकृत ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा से धर्माधर्म तभी हो पाएगा जब शरीर के साथ संबंध हो। तो आगे भाष्य में शरीर संबंध से धर्माधर्मयोस् तत्कृतत्वस्य च इतरत्र इतरेतरा श्रयत्व प्रसंगात अंध परंपरा एषा अनादित्व कल्पना। पूर्व पक्ष यहाँ क्या शंका दिखाएगा कि आपने अनुन्याश्रय दोष दिखा दिया, अनुन्याश्रय होगा कि वही शरीर से मतलब आत्मा से धर्माधर्म होकर के शरीर और ये शरीर का संबंध होने से आगे धर्माधर्म, वही शरीर वही धर्माधर्म को अगर लेंगे तो अनुन्याश्रय हो जाएगा। अगर कहेंगे कि पूर्व शरीर और आत्मा का संबंध हुआ था उसके चलते पूर्व जन्म में धर्माधर्म हुआ था उसके चलते अभी आत्मा और शरीर का संबंध इस जन्म में हो जाएगा, तो ये संबंध के लिए निमित्त पूर्व शरीर था, पूर्व शरीर आत्मा का संबंध हो गया धर्माधर्म, इसके चलते ये शरीर का संबंध, ये शरीर का संबंध से जो धर्माधर्म होगा वो आगे शरीर का संबंध कराएगा, होने से कैसे अनुन्याश्रय होगा, ये तो अनादि प्रवाह चलेगा। तो इसके लिए सिद्धांत कहता है शरीर संबंध से धर्माधर्म योश और तत्कृत अर्थात धर्माधर्म कृत शरीर संबंध इस प्रकार की तत्कृतत्वस्य च, तत्कृतत्वस्य च शरीर संबंध इस प्रकार के और अध्याय करेंगे। अर्थात शरीर संबंध से धर्माधर्म यो हो, शरीर संबंध से धर्माधर्म का उत्पत्ति, धर्माधर्म यो हो उत्पत्ति, और तत्कृतत्वस्य अर्थात ये धर्माधर्म धर्माधर्म कृतत्व शरीर संबंध होने से इतरात्र इतरे तरा श्रयत्व प्रसंगात सिद्धांत कहता है। पूर्व पक्ष कहेगा कि प्रवाह रूप से, सिद्धांत कहता है कि अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना, प्रवाह रूप से अनादिकाल से चल रहा है जो कहेंगे, सिद्धांत कहता है कि अंध परंपरा, अंध परंपरा अर्थात इसमें कोई ऐसे प्रमाण नहीं है आप कहेंगे। टीका में ननु पूर्व पक्ष अपना पक्ष दिखा रहा है जो अंध परंपरा वाक्य के लिए जो भूमिका, ननु एतद् देह जन्य धर्माधर्म कर्मणः एतद् देह संबंध हेतुत्वे स्याद् अनुन्याश्रयः। एतद् देह जन्य जो धर्माधर्म, धर्माधर्म रूपक जो कर्म, वो कर्म का एतद् देह संबंध का हेतु अगर बनता तब अनुन्याश्रय हो जाता। पूर्व देह कर्मणः एतद् देह संबंध उत्पत्ति ही, पूर्व देह में जो कर्म किया गया था उस कर्म से पंचमी अंत एतद् देहस्य संबंधस्य उत्पत्ति, तो पूर्व देह में जो कर्म हुआ था, कर्म अर्थात धर्माधर्म हुआ था, उससे ये जन्म का देह का संबंध हो गया। और पूर्व देहस्य तत्पूर्व देह कृत कर्मण इति, तो पूर्व देह पहले कैसे हुआ आत्मा के साथ संबंध कहेंगे, उसका पूर्व जन्म में कर्म हुआ था। इति बीजांकुरवत अनादित्वात् नायम दोष अयम दोष अनुन्याश्रय दोष, पूर्व पक्ष कहता है कि अनुन्याश्रय दोष नहीं होगा बीजांकुरवत, बीजांकुर में अनुन्याश्रय नहीं है। इति आह सिद्धांत कह दिया कि अंध परंपरा यह जो अनादित्व कल्पना करना है अंध परंपरा। टीका में अंध परंपरा का था अप्रामाणिकी इत्यर्थ, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्या प्रमाण हो सकता है आगे कहते हैं, नहीं बीजाद अंकुरः ततो बीजांतरम च यथा प्रत्यक्षेण दृश्यते, प्रत्यक्ष से ये पता चलता है कि एक बीज से अंकुर हुआ, वो अंकुर वृक्ष हुआ, वृक्ष से बीज हुआ, यहाँ तक प्रमाण है। अब बीजांकुरों का दृष्टांत दे करके धर्माधर्म और शरीर संबंध ये सबको कहते हैं आत्मा के साथ शरीर संबंध, इसमें ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, बीजांकुरों में प्रत्यक्ष प्रमाण है। यथा प्रत्यक्षेण दृश्यते तद्वद आत्मनो देह संबंध पूर्व कर्म कृत, पहले दे दिया नहीं प्रत्यक्ष, तो आत्मा का ये देह के साथ संबंध ये पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म से ये होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये सामान्यतः तो जहाँ विचार आरंभ करेंगे ये तर्क दे देंगे, किंतु मांडुके इत्यादि देखेंगे बीज फल कहेंगे ये सब अर्थात बीज से फल होता है, फल से बीज हो जाएगा आगे, ये तो ऐसा खाली कहने के लिए प्रवाह, किंतु वास्तविक विचार करने से ये सब घटता नहीं। तो वहाँ मांडुक्य कारिकाकार तो कहते हैं बीज से फल हो गया, आगे वो फल से बीज कैसा है, जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न हो गया, ये पुत्र से आगे और एक पिता आ जाएगा, मतलब तो वो पिता आ जाएगा, इस प्रकार की वो यही है। आगे टीका में तो ठीक है, यहाँ तो प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा का देह के साथ संबंध होने के लिए पूर्व जन्म कर्म किया था, इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ना भी अस्थि कश्चित आगम, इसको प्रमाण करने के लिए कोई आगम भी नहीं है। प्रत्युत पूर्व पक्ष कहेगा कैसे आगम नहीं है, ये कहता है ना पुण्य न पुण्य लोकम नयति पापे न पापम उभाभ्याम मनुष्य लोकम, इस प्रकार की सब श्रुति है। तो सिद्धांत कहता है कि प्रत्युत असंगो ही इत्यादि श्रुति ही सर्व कर्तृत्व बारयति इति भाव। तो ये जो सब श्रुति है जो आत्मा का असंगत्व कूटस्थत्व कहते हैं, इसके द्वारा आत्मा में कोई कर्तृत्व वास्तव नहीं है, ये सिद्ध होता है। अविद्या को माया को ग्रहण करने से ही ये संभव हो पाएगा, शुद्ध चैतन्य में ये संभव नहीं है। तत्र युक्तिम आह, युक्ति इसमें तर्क देता है सिद्धांति भाष्य में। तो आत्मा में वास्तविक शरीर संबंध नहीं हो पाने से धर्माधर्म नहीं हो पाएगा, इसके लिए युक्ति देता है। क्रिया समवाया भावाच आत्मनः कर्तृत्व अनुपपत्ते है। तो ये आत्मा से धर्माधर्म होगा, अगर आत्मा में पहले क्रिया हो तो क्रिया समवाय अगर आत्मा में रहेगा तब आत्मा में धर्माधर्म की उत्पत्ति होगी, आत्मा में कर्तृत्व। किंतु क्रिया समवाय अभावाच आत्मनः कर्तृत्व अनुपपत्ते, तो आत्मा में कर्तृत्व होगा ही नहीं क्योंकि आत्मा में क्रिया का समवाय हो ही नहीं पाएगा। टीका में न, अच्छा, कूटस्थस्य कृति अयोगात न कर्तृत्वम इत्यर्थः। जो कूटस्थ है आत्मतत्व उसमें कृति अयोगात, नया एक लोग कहते हैं आत्मा में कृति होती है, तो ये लोग कहते हैं कूटस्थ होने से इसमें कृति नहीं होगा, कृति नहीं होगा तो कर्तृत्व नहीं है, कृति ही कर्तृत्व है, तो कृति नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है। पूर्व पक्षी अभी कहता है भाष्य में सन्निधान मात्रेण राज प्रभृतीनाम दृष्टम कर्तृत्वमिति चेत, स्वयं में कर्तृत्व नहीं होने पर भी विद्यमानता मात्रेण राजा में कर्तृत्व है, राजा का उपस्थिति मात्र से वृत्तीय सब कार्य करते हैं। तो सन्निधान मात्रेण राज प्रभृतीनाम, राज प्रभृतीनाम सन्निधान मात्रेण दृष्टम कर्तृत्वम वृत्तियादिना ये दिखता है इति चेत, टीका में कहते हैं स्वतः निष्क्रियस्यापि कारक सन्निधिना कर्तृत्वमिति शंकाम दृष्टांत वैषम्येण निरस्यति। स्वतः निष्क्रियस्य राज्ञः कारक वृत्त्यादीनां सन्निधिना, वृत्त्यादियों का सन्निधि से राजा में कर्तृत्व स्वीकार किया जाता है, तो कर्तृत्वमिति इस प्रकार की जो शंका दृष्टांत वैषम्येण, राजा और आत्मा ये दोनों में राजा को दृष्टांत बना करके आत्मा को दार्ष्टान्तिक, राजा में कर्तृत्व आ जाता है वृत्ति अनिष्ठ कर्तृत्व के चलते, तो इसी प्रकार आत्मा में भी कर्तृत्व आ जाएगा। सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत विषम है। भाष्य में इति चेत न धन दानादि उपार्जित वृत्त्य संबंधित्वात् तेषां कर्तृत्व उपपत्ते है, तेषां राज्याम स्वामीनाम उनमें कर्तृत्व क्यों आ जाएगा, धन दानादि भी उपार्जितम यद वृत्त्य संबंधित्व, जब वृत्त्य इत्यादि को धन दिया तो ये धन दान के द्वारा ये राजा अथवा स्वामी अपने में वृत्त्य संबंधित्व का उपार्जन कर लिया, तो उपार्जन करने से तेषां कर्तृत्व उपपत्ति, राजा अथवा स्वामी में कर्तृत्व आ जाएगा। न तो आत्मनो धन दानादिवत शरीरादि भी स्व स्वामी संबंध निमित्त किंचित शक्यम कल्पयितुम। आत्मा इसी प्रकार की धन देगा किसको, कहते शरीर आदि को दे करके शरीर आदि के क्रिया के द्वारा स्वयं में कर्तृत्व ले आएगा, इस प्रकार नहीं है। धन दान आदिवत शरीर आदि भी ही स्व स्वामी संबंध निमित्तम किंचित शक्यम, वहां धन दान के द्वारा संबंधित्व की कल्पना हो गया। यहाँ इसी प्रकार की स्व स्वामी संबंध का निमित्त कुछ कल्पना किया जा सकता है, ये नहीं। स्व स्वामी संबंध निमित्तम किंचित शक्यम कल्पयितुम, स्व स्वामी संबंध का निमित्त, जैसे भृत्य और स्वामी का संबंध का निमित्त हो गया धनदान, इसी प्रकार की यहाँ आत्मा और शरीर के बीच में स्व स्वामी संबंध का निमित्त किंचित शक्यम न कल्पयितुम, कोई इस प्रकार की कुछ कल्पना नहीं किया जा सकता है, असंग है। स्व स्वामी संबंध से निमित्तम यहाँ षष्ठी है, किंचित सक्यम न कल्पयितुम। टीका में राजा दीनाम स्व कृत भृत्य कार्य कर्तृत्वम युक्तम, राजा आदि में स्वकृत, स्वकृत अर्थात वेतन इत्यादि दे करके कृत जो भृत्य है, भृत्य का कार्य में राजा आदि नाम कर्तृत्वम युक्तम, ये बात तो तर्कसंगत है। न आत्मा न आत्मा में इसी प्रकार की शरीर आदि निष्ठ कर्तृत्व नहीं आएगा। देह कर्मणोर, देह और कर्म ये दोनों का और अविद्या भूमो बीजांकुर बद्ध आवर्तमान और आत्मना संबंधो भ्रांतिकृत इति आह। देह और कर्म ये दोनों अविद्या भूमो अर्थात देह और कर्म, मतलब देह भी अविद्या भूमि में और कर्म भी अविद्या भूमि में, अर्थात अविद्या का आश्रय होने पर ही ये देह का कल्पना और देहजन्य कर्म का कल्पना। बीज अंकुरवत आवर्तमान यो हो, ये बीज अंकुर जैसा मतलब देह और कर्म ये दोनों अविद्या भूमि में ही ये हो सकता है, आत्मा के साथ इनका संबंध ये नहीं हो सकता है। तो बीज अंकुरवत आवर्तमान योर आत्मनो संबंध हो भ्रांतिकृत, आत्मा के साथ जो इसका संबंध हो जाता है देह का संबंध होकर के कर्म का संबंध कर्तृत्व, ये तो भ्रांतिकृत एव इति आह। भाष्य में मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु, संबंध हेतु मिथ्याभिमान एतस्मिन् प्रमाणम प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष संबंध हेतु संबंध का हेतु हो गया मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान प्रत्यक्ष, मिथ्याभिमान प्रत्यक्ष है और वह संबंध का हेतु हो गया मिथ्याभिमान, पुंगलिंग दिया ना, संबंध हेतु ये पुंगलिंग है, संबंध का हेतु ये तो षष्ठी है, हेतु पुंगलिंग है होने से प्रत्यक्ष संबंध हेतु हो प्रत्यक्ष समानाधिकरण होने से ये भी पुंगलिंग हो गया, किंतु मिथ्याभिमान यहाँ षष्ठी है ना, नहीं तो तृतीया भी हो जाएगा मिथ्याया अभिमान, तो मिथ्या अभिमान होने से ये तत्पुरुष है, तत्पुरुष होने से परवलिंगम होना चाहिए, अभिमान में ये ल्यूट हुआ है, ल्यूट होने से नपुंसक मिथ्याभिमान। अच्छा मिथ्याभिमान संबंध हेतु और वो प्रत्यक्ष, ठीक है। अस्तु मिथ्याभिमान अस्तु, आप लोग मिथ्याभिमान हो पुंगलिंग दिया है ना, नहीं ये गलती ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखें क्योंकि लुडंतम जो होगा वो नपुंसक होगा, नपुंसक होने से यहाँ तत्पुरुष समास होने से भी नपुंसक परवलिंगम होना चाहिए, नपुंसक होना चाहिए था, देखना है इसको ल्यूट है ना, अभिमान भाव में ल्यूट है, अभिमान करना क्रिया अभिमन्यते इति अभिमान नहीं। अच्छा हाँ लिपने के था ठीक है मन अवबोधन मन अज्ञान धातु से ठीक है गई करने से मान हो जाएगा मिथ्याभिमान। अच्छा आगे टीका में ननु यजेत इति विधि अनुपपत्या आत्मनः कर्तृत्व एष्टव्यमिति पूर्व पक्ष कहना है अगर आत्मा में विधि आप मतलब आत्मा में अगर कर्तृत्व नहीं मानेंगे यजेत ये विधि कैसे होगा ये यजेत विधि अन्यथा अनुपपत्या आत्मनि कर्तृत्व एष्टव्यम पूर्व पक्ष कहता है इति तत्राह तो सिद्धांति भाष्य में कहता है एतेन यजमानत्वम आत्मनो व्याख्यातम एतेन अर्थात मिथ्या अभिमान के चलते ही आत्मा का संबंध होता है तो संबंध होने पर ही यजमानत्व आत्मा में आएगा तो ये आत्मा में जो यजमानत्व ये भी मिथ्या अभिमान के चलते होता है। टीका में कहते न का अर्थ कहते हैं भ्रांति कृतेन देहादि संबंधेन यागादि कर्तृत्वम आ ब्रह्मबोधाद व्याख्यातम इति अर्थः भ्रांति कृत जो देहादि संबंध उसके चलते यागादि कर्तृत्वम ये कब तक रहेगा आ ब्रह्मबोधात ब्रह्मबोध जब तक नहीं है ये भ्रांति रहेगा तो कर्तृत्व मानेगा तो व्याख्यातम इति अर्थः अत्र आहु प्रभाकरः आगे भाष्य में प्रभाकर मत अत्राहु देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीये देहादौ अभिमानो गौण न मिथ्या सिद्धांति का कथन है कि ये मिथ्या अर्थात तो देहादि के साथ तादात्म्य अभिमान करना ये मिथ्या ज्ञान है ये भ्रांति है। प्रभाकर कहते हैं कि ये मिथ्या नहीं है ये गौण है तो क्यों है कहते हैं देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः ये जो आत्मा है वो देह से व्यतिरिक्त है तो व्यतिरिक्त होने से देहादि व्यतिरिक्त से आत्मन अभी देह हो गया आत्मीय क्योंकि देह आत्मा से भिन्न है तो आत्मीय आत्मीये देहादौ ये जो अभिमान हुआ तो देह आत्मा से भिन्न है देह हो गया आत्मीय उसमें जो अभिमान हुआ ये गौण है क्योंकि भिन्न में कुछ मानना ये गौण है न मिथ्या इति चेत तो ये गौण होने का अर्थात मतलब प्रभाकर का कहना के है कि ये मिथ्या नहीं है तो अगर मिथ्या नहीं है तो कहेंगे मिथ्या नहीं है तो ये वास्तव है मतलब व्यवहारकालीन चीज है। गौण कहने का अर्थ है कि ये मिथ्या नहीं होने से गौण गौण का अर्थ है यहाँ गुण गुण का अर्थ है ये कि वास्तव पदार्थ ये मिथ्या नहीं है। पूर्व पक्षी यहाँ गौण शब्द व्यवहार करते हैं उस अर्थ में अर्थात ये कि वास्तव पदार्थ है मिथ्या नहीं है मिथ्या नहीं है तो वास्तव है इतना उसका कहना है। टीका में भ्रांति अभावात देह संबंधादिकम सत्यम इति भाव मिथ्या नहीं है मिथ्या नहीं है तो अर्थात सत्य है इस प्रकार ये कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि देखिए आप शब्द प्रयोग किए कि ये मिथ्या नहीं है गौण है किंतु गौण शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है सिंह मानव कह सिंह जब कहते हैं इसको हम गौण कह देते हैं। यहाँ वक्ता को श्रोता को सभी को पता है कि यहाँ भेद ज्ञान स्पष्ट है तो इसी प्रकार आपको अगर आत्मा से देह ये भेद ये अगर स्पष्ट इस प्रकार होता तो आप उसको गौण कहते हैं। ये कहा जितने करता है आप ब्रह्म ज्ञान होने तक जितने सब कर्तृत्व भाव से कर्म करते हैं ये कहा ये आत्मा से देह भिन्न है इस प्रकार ज्ञान कहाँ है अगर नहीं है तो फिर आप इसको गौण कैसे कहेंगे। आत्मा से देह भिन्न है ये शास्त्र में सिद्ध है किंतु ये कर्तृत्व बुद्धि से जो लोग करते हैं उनको कहाँ ये बात सिद्ध है नहीं होने से ये मिथ्या ज्ञान है। सिद्धांत का ये कहने का तात्पर्य है इसको टीका में आरंभ करते हैं विचार भेद ज्ञानाभावान न गौण इत्याह। सिद्धांत कहता है कि भेद ज्ञान नहीं है तो आत्मा से ये देह इत्यादि ये सब भिन्न है इस प्रकार की भेद ज्ञान नहीं है भेद ज्ञान नहीं होने से ये गौण नहीं होगा ये मिथ्या ही माना जाएगा। भाष्य में न मिथ्या इति चेत, यहाँ तक प्रभाकर का वाक्य था, सिद्धांत कहता है कि न प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्धे है। जहाँ प्रसिद्ध वस्तु भेद ज्ञान हो रहा है, भिन्न है, इस प्रकार की जहाँ ज्ञान हो रहा है वहीं गौणत्व मुख्यत्व ऐसा व्यवहार होता है। एक मुख्य सिंह अरण्य में, तब आप मानवकों को गौण सिंह कहेंगे। तो अरण्य सिंह से ये मानवक ये भिन्न है, ये जब वस्तु भेद सिद्ध होता है तभी गौण मुख्य विचार किया जाता है। यस्य ही प्रसिद्ध वस्तु भेद, यस्य अर्थात मान लीजिए यस्य चैत्रस्य, जिसको वस्तु भेद निश्चय है। किसका वस्तु भेद कहते हैं? यथा केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भांग मुख्य अन्य प्रसिद्ध। केसरादिमान, केसर उसका जो सिंह का होता है, केसर अर्थात उसका गला में बाल होता है ना, उसको केसर कहते हैं, इसलिए सिंह को केसरी का केसरी कहा जाता है। तो केसरादिमान आकृति विशेष, तो सिंह केसरादिमान, अन्वय व्यतिरेक से सिंह शब्द और सिंह प्रत्यय भाग, सिंह शब्द भाग हो जाता है अर्थात सिंह शब्द प्रयोग किया जाता है वो केसर आदिमान आकृति में, और सिंह प्रत्यय भी उसी केसर आदिमान आकृति में होता है। सिंह शब्द और प्रत्यय, शब्द प्रत्यय दो अलग अलग चीज है, सिंह शब्द भाग, सिंह प्रत्यय भाग, ये हो गया मुख्य सिंह। अन्य अरण्य में वो प्रसिद्ध, और ततश्च अन्य, और जो अरण्य सिंह से अन्य कोई पुरुष हो गया, देवदत्त इत्यादि पुरुष, पुरुष कोई मैत्र इत्यादि, तो उसको सिंह शब्द क्यों कहते हैं? प्राय के ही क्रौर्य शौर्यादि भी सिंह गुणे ही संपन्न सिद्ध। ये जो देवदत्त व्यक्ति है वो भी सिद्ध है, उसमें क्या है? प्राय के ही, प्राय अर्थात अरण्य सिंह में जितना है लगभग बराबर, क्रौर्य क्रूरता, शौर्य बल वीर इत्यादि, ये सब गुण से सिंह गुणे ही संपन्न, ये सब सिंह का गुण है, ये सिंह गुण से संपन्न हो गया वो पुरुष, वो पुरुष हो गया देवदत्त। तो होने से तस्य, तस्य अर्थात यस्य कह करके जो चैत्रस्य लिया था, अभी तस्य चैत्रस्य पुरुषे, पुरुष अर्थात जो देवदत्त, वो देवदत्त में सिंह शब्द प्रत्यय गौण भवत। अभी चैत्र को देवदत्त में सिंह शब्द प्रयोग करना, सिंह ज्ञान होना, ये गौण होगा, क्योंकि चैत्र को अरण्य सिंह भिन्न पता है, तभी वो देवदत्त में गौण भवत। न अप्रसिद्ध वस्तु भेदस्य, जिसको वस्तु भेद प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसके लिए गौण नहीं होगा। टीका में प्रसिद्ध ज्ञातो वस्तुनोर भेदो येन तस्य गौण मुख्य ज्ञानाश्रयत्व प्रसिद्धेर इत्यर्थः। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ ज्ञात, ज्ञात क्या है, क्या ज्ञात? वस्तुनोर भेद, अरण्य सिंह और देवदत्त, ये दोनों वस्तु का भेद जिसको ज्ञात है। तो ये ज्ञातो येन, येन चैत्रेण तस्य चैत्रस्य गौण मुख्य ज्ञानाश्रयत्व, चैत्र को गौण सिंह का भी ज्ञान है और मुख्य सिंह का भी ज्ञान है, ये प्रसिद्धे, प्रसिद्धि होने से यस्य तस्य पुंसो गौण भवत इति अन्वय। वाक्य का भाष्य में आरंभ दिया था यस्य ही प्रसिद्ध, आगे एक पंक्ति के आगे दिया तस्य पुरुषे, तो यस्य तस्य ये दोनों का अर्थ टीका में कहते हैं पुंस। आगे दिया था गौण भवतो न अप्रसिद्ध वस्तु भेदस्य, तो अन्वय इस प्रकार कर लेना है। यस्य तस्य, यस्य तस्य अर्थात चैत्रस्य पुंस, ये सब समानाधिकरण है, उसी का ही गौण ज्ञान होगा। गौण ज्ञान का विषय क्या होगा? कहते हैं शौर्य आदि गुण विषय इत्यर्थ, गौण अर्थात शौर्य क्रौर्य इत्यादि गुण को विषय करने वाला, ये गौण ज्ञान हुआ। आगे भाष्य में तस्य तु अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय भ्रांति निमित्तौ एव भवतो न गौण। तस्य तु उस चैत्र का, तस्य टीका में दे दिया भेद ज्ञान शून्यस्य पुंस इत्यर्थ, उस चैत्र को जब भेद, अभी चैत्र नहीं लेंगे वैत्र को ले लेंगे। तस्य तु अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय, अगर भेद ज्ञान नहीं हो करके अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग कर देगा वो तो भ्रांति निमित्त एवं, भेद ज्ञान के साथ अगर अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग किया तब तो भ्रांति निमित्त नहीं है। भेद ज्ञान शून्य से पुंसः अर्थात अभी तस्य का अर्थ मैत्र से ले लेंगे, अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय अगर करें शब्द और प्रत्यय अगर होगा तो भ्रांति निमित्त एवं, अन्य शब्द प्रत्यय टीका में कहते हैं शब्द प्रत्यय शब्द शब्द बोधश्च इति, प्रत्यय अर्थात शब्द बोध ज्ञान तो शब्द और शब्द बोधश्च इति अर्थ। संशय मूलौ तौ उदाहरति, यहाँ आगे दिखाएंगे भेद ज्ञान है तो गौण कहा जाएगा, जहाँ भेद ज्ञान नहीं है वहां भ्रांति कहा जाएगा। तो ये भेद ज्ञान नहीं है ये हो सकता है, भेद ज्ञान तो नहीं है किंतु संशय हो रहा है, संशय से भी भ्रांति हो सकती है, और जहां संशय नहीं है बिल्कुल विपर्यय है और वहां से भ्रांति होना क्या वो कहना है, मतलब एक कौमिति का न्याय दिखाएंगे। देखिए एक जगह में भ्रांति है मतलब एक जगह में संशय है, संशय से भी उसको गौण ज्ञान नहीं हुआ मिथ्या ज्ञान हुआ, अगर संशय से मिथ्या ज्ञान होता है तब विपर्य से मिथ्या ज्ञान होगा, ये तो स्वाभाविक होना ही है। इसको दिखाते हैं यथा भाष्य में, यथा मंदाधिकारे मंदांधकारे स्थाणुर अयम इति अगृह्यमाण विशेषे पुरुष शब्द प्रत्ययो स्थाणु विषयो, मंद अंधकार में स्थाणुर अयम वास्तविक सामने में है स्थाणु किंतु इति अगृह्यमाण विशेषे विशेष ग्रहण नहीं हुआ, पुरुष शब्द और प्रत्यय पुरुष शब्द व्यवहार कर दिया और पुरुष का ज्ञान हो गया, अभी सामने में किंतु विषय है स्थाणु तो स्थाणु विषय किंतु ज्ञान हो गया पुरुष और मतलब पुरुष ज्ञान हो गया पुरुष शब्द भी व्यवहार कर दिया, यहाँ संशय होने पर भी देखिए व्यवहार कर दिया वाक्य, तो ये ज्ञान कोई गौण ज्ञान नहीं है ये मिथ्या ज्ञान है। अच्छा टीका में आगे, यदा संशय मूलयोर न गौणत्वम तदा भ्रांति मूलयो हो किम वाच्यम, यहाँ संशय मूल हो करके भी जो ज्ञान हुआ वो गौण नहीं हुआ मिथ्या ज्ञान हो गया, और जहाँ भ्रांति मूल है वहां वो मिथ्या ज्ञान है उसमें क्या कहना है, आप उसको गौण कैसे कहेंगे। भाष्य में अभी दिखाते हैं, यथावा सुक्ति कायाम अकस्मात रजतम इति निश्चितम, यहाँ संशय नहीं है या तो मतलब ये भ्रांति है, सुक्ति कायाम अकस्मात रजतम इति निश्चित हो आगे शब्द और प्रत्यय शब्द व्यवहार कर दिया ज्ञान हुआ बोल करके ये गौण नहीं है ये तो मिथ्या ज्ञान है, यह भ्रांति से मिथ्या ज्ञान हुआ। तद्वत देहादि संघाते अहम इति निरुपचारेण शब्द प्रत्यय आत्मानात्मा विवेकेन उत्पद्यमानो कथम गौण शक्यो वदितुम, तो इसी प्रकार की जैसे पहले स्थानु में मतलब स्थानु में पुरुष बुद्धि और सुक्ति में रजत बुद्धि, इसी प्रकार देहादि संघात में अहमिति निरुपचारेण उपचार गौण, जहाँ ये गौण नहीं है गौण कब कहेंगे जो भेद ज्ञान सहित, अभी निरुपचारेण अर्थात भेद ज्ञान रहित, निरुपचारेण शब्द का अर्थ भेद ज्ञान रहित, ये टीका में दे दिया निरुपचारेण गुण ज्ञान बिना गौण ज्ञान बिना। देहादि संघात में अहम बुद्धि जब होता है निरुपचारण अर्थात भेद ज्ञान रहित अवस्था में शब्द प्रत्यय शब्द और प्रत्यय प्रत्यय हुआ और शब्द व्यवहार किया, आत्मा अनात्मा अविवेकेन उत्पद्यमानो, आत्मा और अनात्मा, आत्मा और अनात्मा अर्थात देह इसका विवेक नहीं होने पर ये उत्पद्यमान ये जन्य होता है, तो जब भेद ज्ञान नहीं हो करके ये ज्ञान होता है अहम देह बोल करके कथम गौण शक्यो वदितुम, इसको गौण कैसे कह सकते हैं। जब भाष्य में कहा सुक्ति कायाम अकस्मात रजतम इति निश्चय निश्चित हो इसको अकस्मात अर्थात टीका में कहते हैं अतर्कित अदृष्टादीनाम संस्कार उद्बोधे सति, अतर्कित अतर्कित अर्थात अकस्मात जिसको कहते हैं भाष्य में कहा अकस्मात अदृष्टादी नाम संस्कार उद्बोध हो गया, रजत का संस्कार उद्बोध हो गया अदृष्ट के द्वारा, आगे निरुपचारेण अर्थात गुण ज्ञानम बिना, गौण अर्थात भेद ज्ञान, गौण ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, निरुपचारेण अर्थात गौण ज्ञान भेद ज्ञान नहीं है। कथम गौण शक्यो वदितुम, ये संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।